राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण अष्टमी मंगलवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 4 जनवरी 2005 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम नवदंधम परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। आपने मन में कोई बात विशेष लिखा, आत्मा का अनुभव कैसे करें, क्योंकि इंद्रियों की पहुंच कर्मों तक है और मन बुद्धि से उन्हीं का संसार का ही अनुभव किया जा सकता है, प्रकृति का ही, तो आत्मा का अनुभव कैसे करें? सब जगह है, है, कण कण में है, ऐसे और संसार नहीं है। ये जिंदा नहीं था, ये पहले नहीं था और फिर नहीं रहेगा, और पल पल में भी बदल रहा है। दिन भर पहले नहीं था, फिर रहेगा नहीं, और वर्तमान में बदल रहा है। माँ का छोटा सा बच्चा पैदा होता है, फिर बूढ़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, रोगी हो जाता है, मर जाता है, तो स्थिर नहीं है। ये हरदम बदलता है, ये शरीर में हृदय में बदलता है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये स्वीकार करे स्वीकार। एक बार सर हृदय से स्वीकार करे, जो बात पहले से मौजूद है उसको स्वीकार करना, स्वीकार पहले से ही है उसको स्वीकार करे, और परमात्मा हरदम रहेंगे, वे शरीर में भी रहेंगे, प्रलय में भी रहेंगे, महाशरीर में महाप्रलय में भी हरदम रहेंगे, और संसार नहीं रहेगा, तो नहीं रहेगा है उसको छोड़ दे और है उसको मान ले। अगर ये बात मानने में न आवे, स्वीकार न करे, तो भगवान ने प्रार्थना कर दो, हे प्रभु ये जना दो, आर्त हो गए, रो करे भगवान से, वो हो जाए। काश आपके भीतर जरूरत होनी चाहिए, वो केवल नगर नहीं होने, भीतर जरूरत हो कि संसार नहीं है, परमात्मा है, ये मेरा अनुभव हो, इसके लिए भगवान से प्रार्थना करे, तो उसकी कृपा से ये अनुभव जाता है। तो आत्मा है और संसार नहीं है, ये सच्ची बात है। संसार हृदय बदलता है, परमात्मा कई जू हो गए बदलता ही नहीं, वो सब में रहता है। बिना शत्रु अविदर्शनतम या पश्चिम सपश्चि सब विनाश होने वाला बड़ा विनाश रूप से रहता है, ऐसा मान ले, मान स्वीकार कर दे, और स्वीकार न कर सके तो भगवान से प्रार्थना करे, हृदय में लालसा हो जाएगा, और हृदय भाव लालसा नहीं होगी तो कैसे क्यों काम नहीं चलेगा, मान ऐसे होगा। सब जगह परमात्मा है, स्वीकार केवल स्वीकार है, स्वीकृति स्वीकृति अभ्यास में और करना नहीं है, परमात्मा है। संसार नहीं है, दो ही बात है, ना सदा विद्युत भाव ना भाव विद्युत सता, असत भाव न विद्युत और सता भाव न विद्युत। सद वस्तु है और असत वस्तु नहीं है, इस बात को केवल तोते की तरह वो दिया कर दिया नहीं मन माया अपना न हो सके तो भगवान ने प्रार्थना करे कि महाराज मैं ये जानना चाहता हूँ आप है संसार नहीं है। दो बात में एक बात भी आप कर दो संसार नहीं है नहीं है नहीं है तो हो जाएगा, परमात्मा है तो हो जाएगा, दोनों बात कर दो बहुत जल्दी हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कर्मों को किस ढंग से किस तरीके से करें कि हमारी मन बुद्धि आत्मा में विलीन हो जाए और आत्मा का अनुभव हो जाए, किस तरीके से करें? वो कर्म तरीके की जरूरत नहीं है, कैसे करें? सकाम भाव नहीं चाहिए, निष्काम भाव से सेवा करें, मात्र पाने की सेवा करें, हमारे को दुख देने वाले भी सेवा करे, सुख देने वाले भी सेवा करे, उदास रहने वाले भी सेवा करे, एक सुख देने वाला एक दुख देने वाला एक उदास रहने वाला तीनों की सेवा करे, माने माने उनको प्रणाम करे, उनको बतावे भी नहीं और सेवा करे, तन से मन से वचन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से अधिकार से सब तरह से उन्हें सेवा कर, तरीका नहीं है, भाव निष्काम, तरीका नहीं उपरगा, निष्काम कामना नहीं है, केवल एक प्रार्थना है। कि किस कर्म का फल है वो आत्मा को शुद्ध बनाता है, कैसा कर्म का फल आत्मा को शुद्ध बनाता है? कर्म का फल है आत्मा, कर्म का फल नहीं है। कोई कर्म हम करें तो उसे आत्मा हमारी शुद्ध कैसे हो, हमारे में अंतःकरण शुद्ध कैसे हो, किस प्रकार के कर्म? निष्काम भाव से दूसरों के लिए, हमारा को कामना ना हो दूसरों को सुख पहुंचे, दो बात, हमारी कोई इच्छा ना हो और दूसरों को सुख पहुंचे आराम बचे। मेरे पर है तो सारे से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधम आई, पर हित हित कैसे हो, सजीवों हित कैसे हो, ये भीतर धुल ना जाए, हो जाएगा आप ना हो जाए, हरे को सुख कैसे हो, आराम कैसे पहुंचे, कल्याण कैसे हो, जीवन मुक्ति कैसे हो, सब कैसे हो, परमात्मा प्राप्ति कैसे हो, सब कल्याण कैसे हो, ये लगन भीतर ही हो जाएगा, सच्ची लगनों से दो जाने। देखो वास्तव में अपने भीतर की इच्छा मुख्य है, वो इच्छा की पहचान क्या है, नारायण हरि लगन में यह पांचों स्वाद विषय भोग निद्रा आश्री जगत प्रेत बहुवाद, ये पांच सौ नारायण हरिदगन में यह पांचों निष्कात विषय भोग निद्रा आशी जगत प्रेत बहुवाद, और एक ही परमात्मा प्रेम निद्रा, सब परमात्मा के बीच में सब दिखे, वो परमात्मा ही दिखे, क्यों चाहना, परमात्मा के लिए विधि विधान की इतनी जरूरत नहीं है, भीतर की चाहना की जरूरत है, चाहना मानव से भगवान नहीं मिलते हैं, चाहना से रुपये नहीं मिले, मान नहीं मिले, पढ़ाई नहीं मिले, जीवन नहीं मिले, निरोगता नहीं मिले, चाहना में से परमात्मा मिलते हैं, केवल चाहना, चाहना ऐसी हो कभी चाहना न हो, कोई चाहना ना हो, लगन तो है कम है, तो दूसरी ये जैसे विषय ये पांचों ने स्वाद, तो ये स्वाद है तो क्या करें? भगवान से हो, जहाँ आप गए आप तो अपने से न होता दिखे भगवान से आप भगवान सबकी सुनने बंदो जाको सदा सबकी सुने पुकार अज खेत पर भरकार बंदो जाको सदा वे सबकी सुने पुकार आप नकली करो नकली कर दे व्यस्त हो जाएगा लग जाओ पीछे पड़ जाओ एकदम एक काम करना है ये काम करना है हृदय चलना है ऐसा विचार करके पीछे पड़ जाओ हो जाएगा करना देख लो और कोई इच्छा नहीं और कोई चाहना नहीं जीने की चाहता नहीं मरने की चाहना कुछ नहीं कुछ लेने की नहीं कोई इच्छा नहीं एक इच्छा मात्र से भगवान की प्राप्ति होती है इच्छा मात्र से वह इच्छा आनंद जाएगी क्यों भगवान आनंद है भगवान के सिवाय भगवान के बड़े बड़े चीज कोई है ही नहीं ऐसी उठती सर्वोपरि चीज केवल इच्छा से बनता केवल चाहना केवल चाहना केवल चाहना केवल केवल मैं एक भगवान की और वो चाहना जीने की मर गई मान गई सत्कार की बड़ाई की वाह वाह की कोई इच्छा नहीं तो जरूर हो जाएगा संदेह नहीं है करके देख रो करके रोकर भगवान से प्रार्थना से प्रेम सुनाओ इस संसार से प्रेम सुनाओ रात मेरी सुविधा नहीं है मेरी सुविधा नहीं है क्या करो आप पहले उद्योग कर लो परिश्रम हो जाए तो हो जाए नहीं तो भगवान से कहो मेरे परिश्रम नहीं हुआ हमारा आप उनके पास होगा ऐसा भरोसा हो कृपा का और कहते जाओ करते जाओ कहते पीछे बनो जैसे बच्चा माँ को पकड़ देता कपड़ा पकड़ देता है कपड़े को मिस्ट्री दे दे मेरे बोले तो दे दे जैसे अपना काम पड़ेगा ऐसे भगवान के पीछे पड़ जाओ मैं सब गए तो मेरे को माता पिता तो मेरे बंधु माँ बाप भगवान मांगने मात्र से बात होती है शुद्ध होती है मांगने मात्र से सारी कोई चीज चाहना मांगना नहीं मिलती सहना भी हो और उद्योग भी हो और प्रवृत्ति का संबंध हो तब रुपये मिलते हैं मान मिलता है सुधार मिलता है तीन बात उनसे सहना भी हो और उसे लिए प्रयत्न भी किया जाए और प्राण साथ में हो तो प्राण साथ में रहो तो नहीं मिलता इनमें प्राप्ति की जरूरत नहीं परमात्मा प्राप्ति में प्राप्ति जरूरत नहीं कर्म की जरूरत नहीं केवल चाहना केवल चाहना केवल केवल एक परमात्मा की हो नहीं और केवल ही केवल एक ही चाहना विश्वास नहीं होता अपने पर के भाई छोटी छोटी बातों की तरफ खिंचाव हो जाता है मन बुद्धि का छोटे छोटे विषयों की तरफ खिंचाव हो जाता है व्यक्तियों की तरफ खिंचाव होता पता नहीं होगी कि नहीं होगी इन ढिलाई आ जाती ढिलाई आती है देरी लगेगी पर काम होगा पर ढिलाई मिटे हो जाने करके दिशा पाता एक बात मोहन पुकारे जाता जन्म सुधर होता है राम राम लीजिए राम राम राम राम राम राम राम राम राम भगवान एक ही बात वो ढीला बड़ा मिट जाएगा उद्देश्य पहले पक्का हो उद्देश्य अपना उद्देश्य जीवन के परमात्मा की प्राप्ति करना हमें हमें ही करना है अरे जोर लगा कर लो नहीं पड़ा तो भगवान से प्रार्थना करो जरूर सिद्ध होता है तो वो संदेह की बात नहीं है पक्के बचे हो भगवान के पास होगा जरूर होगा संसार के चीज तो भगवान मांगो है पर महात्मा की व्याधि मांगो जरूर दे है क्योंकि दूरी मांगने से मांगना रहेगा इस मांगने से सब मांगना खत्म हो जाएगा। दूसरी कोई चीज तृप्ति होंगी नहीं। मैंने प्रतिदा बंधु बाधी गाई चीज में 10 बजे से 50 रुपए पहले आइएगी चाह। सच्ची बात है। अच्छा सच्ची न हो तो सच्ची है। कर्जा देखो कर्जा आप पैसे बन जाओ। जैसे बच्चा माँ के पीछे पड़ता है माँ का पूरा मेरे को देते पैसे देते भगवान सभी माता तुम्हें हो माता से पिता तुम्हें हो सबकी माँ अपन सच्चे लगन चाहिए जरूर होता है भगवान जी के पास एकदम सच्ची बात है। क्योंकि मानव शरीर मिला पदार्थ नहीं यही तनु कर फल विषय न भाई स्वर गहु स्वर्प अंत दुख लाई एक तनु कर फल विषय विषय बड़ा संग्रह है। दो में लोग लिया दो में एक भोग भोगना एक रुपया इकट्ठा करना दो काम लगा बाकी दो काम पैसे भोगना सुख भोगना और रुपया इकट्ठा करना इन दो जगह भगवान ने ये काम करते उसका सत्संग सारा है। संग करते करते आदमी का भाव बदल जाता है जरूर बदलता है। ऐसे सत्संग बन जाए तो बदल जाता है। भाइयों बहनों सब ध्यान दो उस परमात्मा प्राप्ति के लिए और सब देख लिया शांति नहीं मिलेगी और इसमें शांति छोड़ेगी नहीं आपको पीछे पड़ जाएगी निहाल हो जाओगे सदा के लिए जन्म मरण छूट जाओगे। जो बूढ़े हो गए जो विधवा हो गई है जो साधु हो गए हैं उनको तो लगे जाते ही है काम क्या। रोटी तो राम जी देते हैं और कपड़े ही देंगे सत्संग लग जाओ। अपने तरफ से कमी मत रखो फिर कमी नहीं आएगी। अपनी तरफ ढिलाई मत करो ढिलाई करो दिन लगेगा समय लगेगा तेजी करो जल्दी होगा पर होगा ये मार्ग है। इसमें नफा नुकसान दो नहीं होते। मुझे नफा भी होता है नुकसान भी होता है। परमात्मा के प्रयास में नफा ही नफा है नुकसान है ही नहीं कोना नफा है निकाल नुकसान है ही नहीं। वो ढिलाई तुम्हारे तेरी करेंगे सात घर से हो तो साध जरूर मिलता है। साधक और साध्य साधना तीनों सत्ता एक है। संसार की सत्ता में सत्ता नहीं होती। आप नित्य रहने वाले संसार नित्य है और परमात्मा ही नित्य रहे आप भी नित्य हो और संबंध भी नित्य है वो जरूर मिलेगा। इस उपाय में एकदम सच्ची बात है। लग जाओ लग जाओ लग जाओ आप। अब कब होगा कैसे होगा वो भगवान जाने हमें जो भी फाटक करते हैं लगा जाएगा जाएगा जाएगा नहीं। लाभ होगा जरूर होगा। सत्संग करते हैं उसे बात सुनी है वे लोग कहते हैं काम हुआ बहुत हुआ है पूरा नहीं हुआ है हो जाते हैं कोई कोई पूरा भी जो है होता है जरूर। हमारा उद्योग ये सत्संग में जितने आए हैं सबका उद्योग है परमात्मा की प्राप्ति हो कल्याण हो जीवन मुक्ति हो जाए उद्धार हो जाए एक ही चीज जरूर होगा। जो लगे हैं उनको लाभ हुआ है होगा जरूर होगा संदेह नहीं जरूर होगा अवश्य होगा जरूर होगा संदेह नहीं है। सच्चाई सच्चाई उसे सिद्ध होती है, इसमें संदेह नहीं। सच्चे दर्शन पुकार करो, प्रार्थना करो, रो तुलसीदास जी महाराज गए, बड़े संत अच्छे अच्छे अच्छे अच्छे महात्मा हो गए, जरूर धाम होगा, सच्चे देश लग जाओगे, संदेह नहीं है। अब कीर्तन करो, अब कीर्तन करो प्रेम से, सब मिल गए तार सर मिला गए भगवान नाम का कीर्तन, बड़े देश है एक प्राप्ति प्राप्ति हो और देव एक इच्छा और भगवान नाम की कदम कीर्तन कर, कद्दू में विशेष है चौन सुख चौन श्रुति नाम प्रभाव कल विशेष नहीं अनुभव करो केशव गीतनाथ करो तो गीतनाथ सुनो।